Bete sing ma bon sai falu tong do ambeu. Singer by David ke ten hi je dutum jung da por kora lidi. Mi bari se mi kotul bi rokon ja bi ba volmi. Mi dan ja bi bip ke pon ju ponger za. Mi ngan ja bi mi odeng bay asuki kara mi bon ja bi ba mi lau bi se mi kalngong. Lau bi sin pereng eng horo. Pakna bi der fon el ngul lau bi dale ja bi ba bayay. Mi iri hi mi tunam bi yoke don ke hi mi tunam bi makina mi tutu fe bi ba feke yo kalna. Moko mo hi nam bili ma ke a na dindok. Ke nun wo bi mbam bili dbam ka san se mbeo ya. Ke tina nam jugri liu mbon le eng su horo. Ke tina kam nan jug ba tem feke jigri. Ro nan jug tin ba su horo gang ke mbon fe jing na. Mi njuke bay fan ke tuya. Angay ba, gangbi, suki fe mi geng bay le. Aho mo ba suki ke laubi te satulu. Muten mi ke bil bay, keng batul bi banjuk dorsal in. Mo hin sunu farna kwa njuk ba semeya. Mi nganjak bi, hao bin buria. Mi bari se, aho mo le kose ay gijing me. Mo lo wana wo mafal. Ndo aho ime. Mo yondar njuk kende, peke ndoke nun njuk le, mo hi feo jigri. Ketina, njuk pin matul eng su horo. Mi iri, mo la gong na bi, mo te suguo, mo la vu na bi, mo mbi suguo ya, mo la ro bige, mo tubari, mi ba garu, mi ba njuk agiu, kandok ji bili bam. Mo sop nun hangfa na wo mafal, mi ok ndi dale, mi tor mak,